Parę dobitnych słów, parę dobitnych słów, parę dobitnych słów do bitu. Nie bać się, nie dać się i zwyciężyć pod obręczą, nad obręczą i na obręczy. Nie bać się, nie dać się. Nie bać się, nie dać się i zwyciężyć pod obręczą, nad obręczą i na obręczy. Nie bać się, nie dać się. Nie bać się, nie dać. Nie bać się, nie dać się. Z gównem nie jebać się. Każdy dzień przeżywać jakby był tym ostatnim. Pogrążeni w matni, chcąc być ponad tym. Czas nagli, jak diabli, ja i kartki. Miałem w życiu trochę niewygód. Zaliczyłem trochę hardkorowych przygód. Wyciągnęłem wnioski, bo nie jestem przygód. Kolejny powód powoduje szczery wywód. Emocji wybuch, wbij czypuch i daj mi puch. Ten track nie jest słodki jak drink z Malibu. Kadry z filmu w pamięci trzymam, nie zapominam. Za mną nie jedna mina, przede mną nieuchronny finał. Jak ślimak sam sobie noszę dom, przydomek don. Płynę jak prom pod prom, pierdolę perło i tron. Mam stylo z zachodnich stron i mikrofon, co razi słowem jak trąd. Zataczam okrąg, otwieram okno, betonowe lasy ciągle mokną. Upada deszcz, a ja spadam z każdą kroplą. Spadam po stokroć, okolice pozostawiam mokrą. Bierz, spadam z każdą kroplą. Spadam. Nie bać się, nie bać się. Nie bać się i zwyciężyć. Nie bać się.